بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، muallifu katika hadithi yake ya pili aliyoleta, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameleta kuzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzungumzia nguzo za imani. Tumeanza kuangalia imani ya kumwamini Allah, imani ya kuamini malaika, imani ya kuamini mitume, imani ya kuamini vitabu, na leo hii tunaingia al-imanu bil yawmil akhir. الإيمان باليوم الآخر نيون إيمان يكو أمين سيكو يمويشو نسيكو يمويشو وهو يوم القيامة وهو يوم القيامة نيون سيكو يقيامة نيون سيكو يقيامة وسمي بذلك نيميتك من سيكو يمويشو لأنه لا يوم بعده وسباب هكونا سيكو بعدياته نيميتك من سيكو يمويشو وسباب هكونا سيكو بعدياته na vile vile imeitwa ni mwisho, siku ya mwisho. Li'annahu akhir marahil bani adam, ndilo daraja la mwisho la mwanadamu duniani, namaliza habari zake, akienda akhira huko anakutana na habari zingine. Marahil ya mwanadamu yameishia duniani. Na vile vile tufahamu ya kwamba wal insanu lahu arba' duwar, mwanadamu ana nyumba nne. Mwanadamu anazo nyumba nne. Nyumba ya kwanza fi batni ummi, nyumba ya kwanza anapokuwa katika tumbo la mama yake, huko anakuwa katika nyumba na maisha mengine. Ya pili fi dunia, akiwa duniani ana maisha mengine na nyumba nyingine, maisha ya tumboni mtoko na maisha ya duniani. Na tatu fil barzakh, tatu ni nyumba ya barzakh, kwa maana ni maisha ya kaburini, hayupo duniani wala hayupo akhira, yupo barzakh. Pale pia ana maisha yake ambayo yanatofautiana na nyumba mbili za nyuma, yanatofautiana kabisa. Huwezi ukasema maisha ya barzakh ndiyo maisha ya wapi, ndiyo maisha ya duniani. Maisha ya barzakh sio maisha ya tumboni. Na maisha ya mwisho kabisa au nyumba ya mwisho, wa yaumul qiyama huwa akhiruha, nayo ni siku ya kiyama na ndiyo ya mwisho, hakuna nyumba nyingine kwa mwanadamu zaidi ya hiyo. Na wayati fil qur'ani wa sunna aljam'u baina al-iman billahi wal yawmil akhir wal yawm wal iman bil yawmil akhir. Na ukiangalia sana ndani ya qur'ani zimekuja aya na sunna zimekuja, hali ya kuwa zimekusanya baina ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Aya nyingi zimekuja hivyo, inazungumza aya lakini inaona imeambatanishwa kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Muaminini Allah na muamini siku ya mwisho. Ahlul ilm nasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi, wadhalika, kwa nini inakuwa hivyo? Inakuwa hivyo li anna al-imana billahi huwa al-aslu alladhi tanbani alayhi kulla al-usul, kwa sababu imani ya kumwamini Allah subhana ndiyo msingi ambao unajengewa juu yake kila misingi. Hivyo basi wa yakunu al-maqsud at-targhibu fi majali al-amali bil-umuri al-mashru'a, maana yake ile imani ya kumwamini Allah makusudio yake inakuwa ni kumhimiza mtu kuweza kwenda katika zile nyanja za kufanya matendo yaliyokuwa mazuri na ya kisheria. Kwa hiyo ile imani ya kumwamini Allah maana yake inamhimiza na kumwamsha aweze kuyakimbilia yale matendo ya kumwamini Allah, yale matendo ambayo ni mema. Wal imani bil akhir, na maana sasa na makusudio ya kuamini siku ya mwisho, pale zinapokuja mbili baina ya imani ya kumwamini Allah na kuamini siku ya mwisho. Makusudio ya imanu bil yawmil akhir, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nasema fi dhalika at-tarhibi wa an yuhdara min al-wuqu'i fi al-umuri al-muharrama li alla yahsul lahu al-iqab, ni kumhofisha mtu, ni kumwogopesha mtu na ajitahadhari na kuingia katika mambo ya haramu ili asije akapata na adhabu. Allah subhanahu wa Qur'ani ameonyesha hivyo, kama vile alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ikiwa mnamwamini Allah na mnaiamini siku ya mwisho. Imani ya kumwamini Allah hapa ina maana ya nini? Ina maana ya wewe kuhamasisha uweze kuyakimbilia yale matendo mema na mazuri ili usije ukapata adhabu, bali upate thawabu na malipo mazuri. Waliyaumil akhir, na kuamini siku ya mwisho, hapa inakuwa maana yake ni kukuhofisha wewe, kukuogopesha wewe ili usiingie katika maovu na machafu. Vile vile Allah akasema, dhalikum tu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maana ni zile zile. Na katika sunna Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yahillu limra'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adi mahram. Haifai kwa mwanamke anayemwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho akasafiri peke yake pasi na kuwa na maharimu. Haifai kwa mwanamke ambaye anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho akasafiri hali ya kuwa hana maharamu wake. Na vile vile Mtume akasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifa, yule ambaye anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho amfanyie ikramu mgeni wake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara, na yule anayemwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho asimuudhi jirani wake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut, aseme khairi au nyamaze. Kwa hiyo sunna na aya zote zimeambatanisha imani ya kumwamini Allah na imani ya kuamini siku ya mwisho. Imani ya kuamini siku ya mwisho na imani ya kuamini Allah, zote hizi zinakuwa na maana yake kama ilivyopita hapo nyuma. Wa hadhihi jumlatu min alahadith, na hizi ni sehemu tu ya hadithi. Fihi jam'u baina al-imani billahi wal yawmil akhir, ambazo zimekusanya baina ya kumwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho. Wadhalika imma targhiban fi fi'li al-khairi, na imma inakuwa lengo lake ni kumhamasisha mtu kuyafanya matendo mazuri, yahsul al-ajra, ili apate ujira. Wa imma tarhiban, na imma makusudio ni kumhofisha, fi'la shar'i fi'la shar'i hatta yaslama min al-wizar au min al-wazar, mpaka mtu aache yale matendo machafu ili asalimike na adhabu. Tayyib, wal haddu al-fasil baina ad-dunya wal akhirah binisbati li kulli insan huwa mautu, kichanguzi baina ya dunia na akhirah kwa mwanadamu ni umauti. Kinachomchangua na kumtofautisha kwamba hapa uko duniani na hapa sasa uko akhera, kinachotofautisha na kuchangua hizi sehemu mbili ni umauti. Idha mata qamat qiyamatu, pale mtu anapokuwa amekufa kiyama chake kimesimama. Anapokuwa amekufa kiyama chake kimesimama. Wantakala min dari al-amali ila dari al-jaza, anaondoka kwenye nyumba ya kufanya matendo anakwenda kwenye nyumba ya kulipwa. Fa kullu man kana hayyan sayamut, afahamu hili, kila ambaye yupo hai lazima atakufa. Fa yatasawa bil mauti man mata fi awwali dunya wa man mata fi akhiriha, sawa sawa au amekufa mwishoni mwa dunia na sawa sawa yule ambaye amekufa mwanzo wa dunia inaumbwa yeye akafa kipindi hicho, na yule mwingine akafa leo Jumatano kiyama kimesimama. Fayatasawa, watakuwa wamelingana vile vile. Aliyekufa hata robo saa na kiyama kitasimama, atajiona kana kwamba ameishi ndani ya kaburi miaka hata mingapi, hawa tofautiani. Fayatasawa bil mauti man mata fi awwali dunya wa man mata fi akhiriha, kama anavyosema Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Fa kullu insanin fi hadhihi ad-dar huwa fi safar ila al-akhirah, kila mwanadamu ambaye yupo katika hii dunia atambue kwamba yupo katika safari ya kwenda akhirah. Wa kullu yawmi yamdi min umrihi fa innahu yuqarribuhu min al-ajali wan nihaya, kila siku inayomtokea basi afahamu ya kwamba anakurubishwa, anakaribishwa katika umri wake wa kumalizika katika hii dunia, anakaribishwa kumalizika yeye. Hivyo basi fakun mutayaqqiban ala safarika ila Allah, zinduka unako safari yako ya kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayru zadi huwa taqwa Allah, na safari yako ambayo ni nzuri wewe ni kujiandalia ucha Mungu unapomwelekea Allah subhanahu. Kuwa mcha Mungu ndio zadi yako, ndio mzigo wako mzuri huo, ndio chakula chako kizuri hicho. Unapomwelekea Allah, tengeneza ucha Mungu. Wan nasu fi ashaddi hajatin ila zadi wa qasatan fil akhirah, na watu wana haja kubwa sana ya chakula, haswa haswa wanapoelekea akhira, zadi yao iwe ni ucha Mungu. Waqad warada 'inda al-Bukhari 'an Amir al-Mu'minin 'Ali ibn Abi Talib fi kitab ar-Riqaq annahu qala. Yaskilizeni maneno ya Ali, ndio atakuwa ya mwisho kwa hapa darasa leo. Sikilizeni maneno ya Ali radhiyallahu anhu kwenye sahihi al-Bukhari, kitabu ar-Riqaq. Ali ibn Abi Talib anazungumzia kunako hii dunia. Sikiliza haya maneno. Anasema inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan. Inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan. Wa inna al-akhirata qad irtahalat muqbilatan. Wa inna al-akhirata qad irtahalat muqbilatan. Wa likulli minhumā banūn. Fakūnū min abnā'il-ākhirah wa lā takūnū min abnā'id-dunyā. Fa inna al-yawma 'amalun wa lā hisāb wa ghadan hisābun wa lā 'amal. Anasema Ali ibn Abi Talib, inna ad-dunya qad irtahalat mudbiratan, hakika dunia imeshaondoka, dunia imeondoka na imemaliza uhai wa mtu na alipokuwa navyo vyote vimemalizika. Dunia hiyo imeenda, inaenda hiyo. Kwa hiyo umri wako unakwenda na ulionayo katika ulimwengu nao unakwenda, matendo yako inaenda hivyo, dunia inakwenda, kwa maana dunia imekupa mgongo na inaondoka hiyo. Wa innal akhirata, na kwa hakika ya akhira, qad irtahalat muqbilatan, akhira sasa imekuelekea, inakuja kwako hali ya kuwa inakuelekea. Akhira nayo inakuja hali ya kuwa inakuelekea wewe. Dunia inaondoka na kupa mgongo, na akhira na kuangalia wewe inakuja. Kisha akasema walikulli minhuma banun, na vyote hivi viwili vina watoto. Dunia ina mtoto na akhira na watoto, dunia ina watoto na akhira pia ina watoto. Fakunu min abnai al-akhirah, basi kuweni watoto wa akhira. Wala takunu min abnai dunia, na wala msiwe katika watoto wa duniani. Kwa maana msiwe katika wale ambao yashtaghiluna bid-dunya wa yaghfalu anil akhirah, mkawa ni watu wenye kujishughulisha sana na dunia mpaka mnaghafilika na hii dunia, mnaisahau kabisa akhira. Anasema fakunu min abnai al-akhira, kuweni katika watoto wa akhira, mnachuma kwa ajili ya akhira. Wala takunu min abnai dunia, na wala msiwe katika watoto wa dunia. Kisha kamalizia akasema fa inna liyawma amalun wala hisab, hakika leo hii ni kutenda wala hakuna malipo. Hakika leo hii, fa inna liyawma, leo hii maana duniani, duniani hapa ni amalu, ni kutenda tu, wala hisab, hakuna mtu anahesabiwa. Fa inna liyawma amalun wala hisab, duniani ni kutenda, hakuna hisabu. Wa ghadan, na kesho kwa maana akhira, hisabun wala amal, kule ni kulipwa tu, kuhesabiwa tu, na wala hakuna matendo ya mtu. Sio wakati wa kutenda kule, wakati wa kutenda ni huu, na hapa hakuna hisabu, hisabu ipo huko. Kwa hiyo Ali anasema fa inna liyawma amalun wala hisab, leo hii ndio siku ya kutenda wala hakuna kulipwa, hakuna kuhesabiwa, na huko akhira huko ni hisabun wala amal, ni kuhesabiwa wala hakuna amali yoyote. Kwa hiyo al-imanu bil yawmil akhir inakuonesha kama ni safari ya kuipa mgongo dunia. Imani ya kuamini siku ya mwisho inakupa tambihi ya wewe kwamba uipe mgongo hii dunia, na wala usiwe katika watoto wa dunia, bali kuwa katika watoto wa akhira. Usiwe katika wale wenye kujishughulikia sana dunia na ukaghafilika na akhira, bali kuwa ni katika wale ambao wanaishughulikia akhira na wanaghafilika na hii dunia. wako nyuma kabisa na hii dunia. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا على ذلك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.